bila kulifanya jambo hili. Na ni mambo ya elimu, mambo ya kisheria. Hutaki kuyafanya kwa kubahatisha au kudhanidhani au kusema kwa mujibu wa kumbukumbu zangu, kama vile kama nitakuwa sikosei nadhani ni hivi. Ikiwa nitakuwa ninakosea, astaghfirullah, Allahu ala, lakini kwa mujibu wa kumbukumbu zangu. Hizi lugha hizi kwenye mambo ya dini hazitakiwi, kwa sababu mafundisho tayari yako wazi. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, ameyajua mafundisho aliyajua, na amekuwa mjinga hakuyajua mafundisho aliyekuwa mjinga. Lakini shifau al-ayyi as-su'al, pozo, dawa ya mjinga ni kuuliza. Sasa tunawadhania watu kheri kwamba inawezekana wamesahau mambo, hata wale wenye kujua. Muda umerifuka, mwaka si kitu kidogo, pengine masala mengine yamesahulika, ndio pengine maana maswali yanakuwa mengi mengi. Hata kama ibada tunaifanya kila mwaka, lakini inatakiwa pia tuizungumze kila mara. Mengi yamezungumzwa katika khutba al-Jumaa iliyotolewa hapa kuhusiana na fadhila za masiku haya kumi na mambo kadhaa yaliyoko ndani yake. Ndio maana hayo situyarudia tena, na saha zile za tosha. Ama al-udhiya, barakallahu fikum, al-udhiya kwanza taarifu yake inda al-fuqaha wanasema ni dhabihatu min bahimati al-an'am tudhbahu yawm an-nahr wa ma ba'dahu min ayyam at-tashriq taqarruban ila Allah 'azza wa jalla. Al-udhiya ni kichinjo kitokanacho na wanyama hoa, wanyama wenye kuchungwa na kufugwa. Huchinjwa kichinjo hiki yawm an-nahr wa huwa al-yawm al-ashir min shahr dhil-hijja, na hii yawm an-nahr ni siku ya kumi ya mwezi wa Dhul-Hijja, ya mwezi wa Dhul-Hijja, siku ambayo ni yawm Eid. Siku hii inakuwa ni siku ya Eid, Eid al-Adha, idi ya kuchinja. Waswahili wenyewe husema idi kubwa, wallahu a'lam sijui wana maana gani. Hiyo ndio yawm an-nahr. Kwa hiyo kichinjo hiki chachinjwa siku hii, siku ya kumi, ambayo ndio siku ya Eid al-Adha, lakini pia kinachinjwa baada ya siku hii ndani ya yale masiku matatu, siku tatu zile zenye kuitwa ayyamu tashriq, siku za kuanika na kukausha nyama, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikri llahi subhanahu wa ta'ala wa shukri. Masiku yayo ni masiku ya kula, masiku ya kunywa vile vyote vya halali, lakini masiku ya dhikr, ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye, ayamu tashrik. Masiku haya pia ni jaiz watu kuchinja udhiya, kwa ambaye hakudiriki kuchinja yawm an-nahr, ile siku ya kumi ambayo ndio siku bora kwa kuchinja, basi siku ya kumi na moja anayo fursa hiyo, siku ya kumi na mbili na siku ya kumi na tatu. Lakini yachunge katika siku ya kumi na tatu kabla jua halijazama, kwa sababu ayamu tashriq zinamalizika tarehe kumi na tatu baada al-ghurub ala sahihi. Wako baadhi ya ulama wanaona kwamba zinamalizika siku ya kumi na tatu baada al-asr. لكن قولي أنبوني مشهور ذهب إليه عامة الفقهاء وأنبوني سيكو يكمين تاتو بعد الغروب ndio yanakamilika hayo masiku yanaitwa ayyamu tashriq. Kwa hivyo yajuzu pia kuchinja ndani ya masiku hayo. Hoja kwamba lilikuwa bora ni ile siku ya 10 yaumul eid. Na hasa ibada ya kuchinja yatakiwa itekelezwe baada salat al-eid. Tunapomaliza kuswali eid basi pale ndio wakati bora wa kuchinja. Na kuendelea baada ya hapo ndani ya masiku hayo ayamu tashrik. Ama atakayechinja kabla al-eid, yani kabla salat al-eid, akachinja kabla ya kuswali eid, ima usiku wa eid mwenye akaamua kuchinja, au asubuhi ya eid kabla ya watu kumaliza kuswali salat al-eid, huyo atakuwa amechinja kitoweo na hatopata fadhila za udhiya kwa kuwa itakuwa amechinja nje ya wakati. Al-udhiya barakallahu fikum, kama wanavyoeleza fuqaha, ni sunna muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, ni jambo muhimu sana kwa muislamu kulipatiliza na kulitekeleza. Na haya yamethibiti kupitia Qur'ani, kwa maana usunna wa jambo hili umekuja kupitia Qur'ani na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali njia ya salafu salih yaashiria hilo. Walikuwa wakipatiliza na kutilia mkazo swala la kuchinja al-udhiya. الله سبحانه وتعالى كن القرآن يمن بي يمتمع عليه السلام فصل لربك وانحر نتشينجا كواجيلي نصالي كواجيلي يمولواكو نوتشينجي فصل لربك وانحر نصالي كواجيلي يمولواكو نوتشينجي كواجيلياك النحر كسوما tafsiri za ulama katika aya hii ni dhabihatu al-udhiya, ni kichinjo cha udhiya. Na sala iliyokusudiwa hapo ala sahih ni salatu Eid al-Adha, ni sala ya Eid ya kuchinja. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametaja suala hili la kuwachinja wanyama hoa kwenye Qur'ani katika suratul hajj, akiashiria kwa maana katika neema kubwa ambazo amewapa waja wake ndani ya masiku haya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa adhin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الشاهد بارك الله فيكم بعد ما تنغازوا الوامبوك يفانيا إبراهيم عليه السلام ويتواتوا كتك عبادة حج نواتوا تمويتيكا ونتقو كوجيا وكتنبيا كميبو ياو wengine watakuja juu ya vipando vyao, vipando ambavyo vimetembea masafa marefu kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada ya hajj. Baadhi ya vipando hivyo vikakonda na kupata udhaifu lituli safari, waje watu katika nyumba ya Allah kwa ajili ya ibada ya hajj. Watatoka watu sehemu mbalimbali kama inavyoeleza aya hii, watatokea njia za mbali huko mabondeni wakishuka Makka. Kwa nini? Liyashhadu manafi'a lahu, ili waje washuhudilie manfa'a yao, manafi'u ad-diniyya wad-dunyawiyya, manfa'a ya kidini kadhalika ya kidunia. Manfa'a ya kidini kwa ibuka na thawabu nyingi kwa kumuitika Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza ibada ya hajj na kuja katika nyumba ya Allah al-ka'batul musharrafa sharrafaha Allah wa zadaha sharafa. Lakini pia pana manufaa ya kidunia, ni fursa kwa wafanyabiashara. Mkusanyiko ule ni mkubwa sana, watu ni wengi kutoka sehemu mbalimbali. Bila ya shaka watu kama wale watahitaji huduma mbalimbali za kijamii, watahitaji kula, sehemu za malazi, watahitaji matibabu, watahitaji kununua zawadi kwa ajili ya jamaa zao. Hizi zote ni fursa kwa watu wa biashara. Kwa hivyo pana manufaa vile vile ya kidunia kwa watu wa Makka na walio nje ya Makka. Na ndio maana wafanyabiashara wanafaidi sana katika masiku ya haji. Na wengine usafiri wakitokea nchi za mbali, wamefungasha biashara zao makontena kwa makontena, wakielekea Makka kuuza na kununua. Manafi'. Lakini wayadhkuru isma Allah fi ayami ma'lumat. Lakini pia walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku hayo maalum. الأيام المعلومات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأيام العشر نمسككم نتفسيره مثبيت كواك أم يتاج الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتك تفسير القرآن العظيم أيام العشر الأيام المعلومات كونيني ومتاج الله صانا كتك مسكهايو على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلي أنباتش وميورزقواه كتك ونمهوا ونچنجا كيف واتوا چنج ونموالي نهيوني فضلا نعمة تقوى الله سبحانه وتعالى هو الذي أسداها إلينا مجانا. الله جل وعلا ديوا ليتوب نعمة هيو أقب سهلشية ونعمنا بچنجو تكا بچنجا كوى جلياكي. Kwa hivyo tumtaje Allah sana kwa wingi kwa neema hiyo ya kuchinja, kwa sababu ni ibada adhima, kuna ujira mkubwa. Kisha tuambiwa mle nyinyi katika vichinjo hivyo, fakulu minha, kuleni katika sehemu ya hivyo vichinjwa, wa at'imul ba'is al faqir, na mumlishe vile vile yule aliyekata tamaa aliyefukarika, pia naye mlisheni. Mtu asiyejiweza mwenye kuhitajia mpeni sehemu katika al-udhiya. Lakini ukiacha adilla hizi kwenye Qur'an zikiashiria msisitizo wa kichinjo cha udhiya, Mtume alayhi salam amelifanya hili yeye mwenyewe. Mtume alayhi salam amelifanya jambo hili kwa mkono wake. Hadithi ya Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu asema, dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bikabshain amlahain aqranain dhabahahuma biyadihi sallallahu alaihi wa sallam wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Tumi sallallahu alaihi wa sallam kwa hadithi hii tuambiwa kwamba alichinja alayhi salatu wassalam makondoo dume wawili, dhabaha bikabshain, alkabsh aldhakaru min aldha'n, ni dume la kondoo. Kwa hivyo alichinja makondoo dume mawili, amlahain, kondoo waliokuwa weupe wenye kupendeza. Wengine wasema walikuwa weupe na wana baadhi ya rangi nyingine kwa uchache katika ngozi zao, mchanganyiko wa rangi, lakini rangi nyeupe ikiwa imezidi. Lakini aqranain, wanyama wake Mtume alayhi salam walikuwa na mapembe kuonyesha alichagua wanyama wazuri wenye viwango. Aliwachinja Mtume alayhi salam wanyama wale kwa mkono wake yeye mwenyewe aliwachinja. Akamtaja Allah na akakabir akisema bismillah Allahu akbar, na imekuja katika baadhi ya riwayat mwenye kuchinja anasema Allahumma hadha anni wa an ahli baiti, ya Allah, kichinjwa hichi ni kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya watu wa nyumbani kwangu. Jais. Bal wa wadaa rijlahu ala sifahihima, Mtume alayhi salam akauweka mguu wake juu ya shingo za wanyama hao wakati anachinja. Na hiyo ni sunna katika uchinjaji. Watakiwa mnyama akiwa ni ng'ombe, mbuzi na kondoo, umlaze kwa ubavu wake wa kushoto na mkono wako wa kushoto ukishika kichwa chake aliyakuwa unakielekeza kibla, kisha mguu wako wa kulia ukanyage shingo yake katika ule upande wa mwili pale kwenye muunganiko wa shingo na mwili, mguu wako ukanyage pale juu, alafu upitishe kisu chako katikati ya mguu wako na mkono wako ulioshikilia kichwa. Hadhihi ya sunna. Amma al-ibil, ana mtindo wake maalumu wa kuchinjwa, naye anapigwa, anafanywa nahar, anakitwa katika shingo yake akiwa amesimama, kisha anamaliziwa baada ya kuanguka. Sasa Mtume alayhi salam wakati achinja kondoo wake aliweka mguu wake juu ya shingo wakati anachinja. Hii ni sunna katika kuchinja. Kwa hivyo suala la udhiya limethibiti pasi na shaka yoyote kwa adilla hizi na nyingine. Wakasema ahlul ilm al-udhiya sunnatun muakkada ala al-qadir, ni sunna iliyokupotezwa sana kwa mwenye uwezo nayo. Baadhi ya ulama wamekwenda kwenye kauli ya wujuh, wanaona kwamba al-udhiya wajibatun ala al-qadir. Wako wanaochuoni wa zamani na wako hata wanaochuoni wa sasa katika maulama wa zama zetu wa asri hii wenye kauli hii ni fadhilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Yeye aona kwamba udhiya ni wajiba ala al-qadir, ni jambo la wajibu kwa mwenye uwezo. Yani ukiwa una uwezo wa kuchinja tayari una masurufu yaliyobaki baada ya kutoa gharama za familia yako, yako masurufu yaliyobaki, kwa ubakhili tu ukaacha kuchinja wapata dhambi. Allahumma ila yule ambaye hana, na Allah anajua kwamba hana, hamiliki chochote katika mali ili yachinje, basi huyu la shay'a alayhi, huyu hana kitu katika sheria. Sheria imemsamehe bali imemhurumia zaidi. Sisi wenye nacho tukichinja tumpe, tumtafute yalipo, tumpe na yeye sadaka katika udhiya ili yafurahi na familia yake. Lakin al-qadir, yule mwenye uwezo akafanya uzembe, kauli ya wanawachuoni hawa apata dhambi kwa sababu jambo la wajibu. Kwa hadithi mashuhuri sana, hadithi ya Abi Huraira inda Imam Ahmad wa inda Abi Dawud wa Hakim, al-hadithu hasanahu al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala, Mtume alayhi salam wasema man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, yoyote aliyepata uwezo wa kuchinja kisha hakuchinja kwa ujeuri wake na ubakhili, basi asiukurubie musalla wetu, asije kuswali na sisi. Ni hadithi ambayo kharaja makhraj alwa'id, ukiona tamko lake ni tamko la kukemea hasa. Mtume anatamani aliyezembea kuchinja na ana uwezo asije kuswali. Kwa hadithi hii na nyinginezo, baadhi ya ulama wakaona ni jambo la wajibu. Lakini alqaulu almashhur wa huwa alqaulu sahih barakallahu fikum, aludhiya sunna muakkada ala alqadir. Sasa ziko adabu zimewekwa kwa huyu mwenye kuchinja na huyu mnyama mwenye kuchinjwa. Nikianza na huyu mnyama mwenye kuchinjwa ambaye ni al-udhiya, mnyama huyu barakallahu fikum ni mnyama maalumu kama nilivyosema mwanzo wa taarifu, aliwainishwa na sheria. Udhiya ni makundi matatu ya wanyama. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am ni makundi matatu ya wanyama. Al-ibil, wal-bakar, wal-ghanam. Ni ngamia, ng'ombe na ghanam. Ukisema ghanam, wanaingia mbuzi na kondoo. Kwa hivyo, kichinjwa, chatakiwa kiwe mimbahimatul an'am. Ni katika wanyama hawa. Tunaposema albahima, wale wanyama pori wanatoka hapa. Kwa hiyo usije ukatafuta pundamilia, ukatafuta mbogo yule, ukatafuta swala, ukasema na kichinjio changu hapa, na kijidigidigi hapa, nimekiwinda juzi huko. La, hatakubalika huyo digidigi, kwa sababu si katika bahima. Lakini awe ni katika al-an'am, katika wanyama, na si wengineo, si ndege wala si samaki. Usije ukatuambia kwamba huyu mbuzi wa baharini, kwa kuwa wavuvi wamwita mbuzi. Kuna baadhi ya samaki nyama zake zafanana na mbuzi. Au ukaona jogoo lako kubwa ukasema hili na leo kwa ajili ya udhia jogoo. La, si katika ndege wala katika samaki. Min bahimati al-an'am. Na ni haya makundi matatu ndio yataja. Al-ibil, wal-bakar, wal-ghanam. Hii ni jambo la kwanza la kuzingatia. Jambo la pili la kuzingatia katika mnyama udhia, afikishi umri wenye kuhitajika, umri wenye kukubalika. Tumewekewa umri maalumu wa wanyama hawa. Ikiwa ni ngamia, afikishe miaka mitano na kuendelea. Khamsu sinin al-ibil na kuendelea, asiwe chini ya umri huo. Ikiwa ni al-bakar, ni ng'ombe, afikishe miaka miwili sana tano na kuendelea, asiwe chini ya hapo. Na ikiwa ni mbuzi al-ma'iz, afikishe mwaka mmoja, awe ni mbuzi mwenye mwaka na kuendelea, si chini ya hapo. Umri ukizidi la bas, lakini uchanga hauruhusiwi. Na ikiwa ni adhaan, kondoo, awe na nusu mwaka, miezi sita, anaanzia hapo na kuendelea. Kwa hivyo umri wa ngamia mwenye kufaa kuchinja udhia unaanzia umri gani? Miaka mitano. Kwa ng'ombe tunaanzia miaka miwili, kwa mbuzi mwaka mmoja, kwa kondoo miezi sita, nusu mwaka. Lakini jambo jingine kwa al-udhiya, wanatuambia ulama, antakuna al-udhiya khalia min al-uyub, kichinjo kiepukane na aibu ambazo zitafanya kisikubalike. Awe ni mnyama asiyekuwa na illa ambazo zafanya mnyama huyo asisihi kwa udhiya. Na baadhi ya dosari hizo amezitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mnaifahamu hadithi ya Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, na wamepokea masahaba wengine pia. Hadithi imetajwa na Imam Malik rahimahullahu ta'ala fil Muwatta na wengine katika wanawachuoni wa hadithi. Alipoulizwa Mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na vile ambavyo havisihi katika udhiya, faashara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyadihi arba'a, Mtume alayhi salam akaashiria kwa mkono wake akisema ni vichinjo vya aina nne havifai, sababu vina aibu ambazo hazikubaliki. Kisha akataja baadhi ya aibu hizo kusema: al-arja'u al-bayyinu dhal'uha wal-awra'u al-bayyinu awaruha wal-maridatu البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. إلا يكون زمتم عليه السلام وكتوانبيا كتك ونياما وسيوفاك وغضحيا ني العرجاء نمياما كيغورو كليما البين ضلعها ambaye kile machake kiko wazi, ukimtazama tu waona huyu mnyama anabuchia huyu. Kiwete huyu mnyama. Hafai. Wal aurau albayyin awaruha. Na mnyama chongo ambaye liko wazi, liko bayana chongo lake. Wajua hili ni chongo. Chongo ambalo halitatizi. Basi mnyama mwenye chongo hafai. Ikiwa chongo labainika wazi kabisa. Lakini almaridha, na mnyama aliye mgonjwa, albayinu maradhuha, ambaye maradhi yake yako wazi, aonekana kabisa huyu mnyama anaumwa, ukimtazama na mwaga kamasi, chajiharishia kimbuzi mathala, au kinambaranga mbuzi ana ukurutu na vijipu. Wewe mwenyewe ukimtazama mwenye huruma kwamba huyu maskini, mnyama huyu anahitaji daktari, mgonjwa huyu, hawezi kula. Wenzake machungani wanakula, wanaruka, wanakwenda huku, wanaparamia miti. Yakatulia tuli. Albayinu maradhuha. Yako wazi maradhi yake. Huyo hatofaa kuchinjwa. Au amuona mtu ana uvimbe. Kuta mnyama ng'ombe au kondoo au mbuzi ana uvimbe katika shingo hapo. Tezi limeumka hapo. Wewe mtaka huyo kwa sababu ni rais. Au sehemu nyingine ya maradhi yanaonekana wazi kwamba huyu ni mgonjwa mbuzi huyu. Kondoo huyu mgonjwa, huyu ng'ombe anaonekana na shida huyu. Hatofaa. Lakini wala ajfaa, na mnyama aliyekonda. Alati la tunqi, tume nasema mnyama ambaye habakishi mafuta katika mifupa yake, ay la mukhalaha fi idhamiha, hana futa katika mifupa yake. Mnyama akinona ile mifupa yake inakuwa imebeba mafuta, na kuna baadhi ya mifupa kwa wale wanyojisupu kuna baadhi ya mifupa ile katikati ina kama ina bomba kama ina mfereji. Mnyama akinona panakuwa panarundikana futa pale zito, watu wanapenda kufyonza pale, mtu akachukua vitamini zake pale. Sasa ikawa mnyama kakonda mpaka ilifuta halipo, ukimtazama unaona ni mbavu tu zimezihesabu. La, mnyama kama huyo hatofaa. Arba'atu uyub, aibu nne hizi kazitaja Mtume alayhi salam, si kwa maana kwamba aibu ni hizi tu, la, yukasu alaiha ghairuha, hukisiwa, hufanyiwa kiasi aibu nyingine juu ya hizi nne. Kama pana nyingine zenye kufanana na hizi nne, tutaziunganisha hapa. Huu ni mfano kautua Mtume alayhi salam, na sio alhasa, hajadhibiti hizo uyubu. Kwa hivyo kama kuna aibu kama hizi nyingine zenye kumtia dosari mnyama, zitaunganishwa hapa. Wa mimbabi aula, na itakuwa ni kwa mlango wa juu zaidi zikipatikana aibu ambazo ni kubwa kuliko hizi. Mnyama kama huyo atakuwa ndio hafai kabisa. Mfano tumeambiwa huku chongo hafai. Haya, kipofu alamia, ikawa sasa mnyama haoni kabisa, huyu ndio hafai zaidi, kwa sababu illa hii ni kubwa zaidi kuliko ile aliyotaja Mtume alayhi salam. Au ikawa mnyama sasa amekatwa miguu yote, hawezi kutembea, anatambaa, sio la arja, sio kiguru, labda aguchia, anatambaa kwa sababu hana baadhi ya viungo, huyo hatofaa kabisa. Lakini ziko baadhi ya fatawa zinataja baadhi ya vitu. Ibn Uthaymeen anafatwa katika hilo. Kuna baadhi ya miji hutumia kuwatoboa wanyama kwa ajili ya kuweka alama, akatajwa kama nchi za Sudan na maeneo mengine. Ukifika Mnadani, wanyama wametobolewa masikio au wamekatwa kidogo, Sheikh akasema ikiwa alama hizo hazishushi thamani ya mnyama, basi hiyo sio illa kwa mnyama huyo, itakuwa hilo ni jambo la ada ambalo wamejizoesha watu wa mji huo, na ilikuwa bora wanyama wasifanywe hivyo. Na humu mwetu kwenye baadhi ya mji ni hivyo, utafika mnadani utakuta wanyama wamechanwa masikio, ng'ombe, mbuzi, au wengine wametobolewa matundu. Lakini ukitazama mnyama yule, kukatwa kwake masikio au kutobolewa kwake tumbo hakujamshusha thamani, anavouzwa ni kama wale wanyama wengine. Hii haiwezi kuwa ni illa yenye kumkataa, yenye kufanya udhiya isifae, kwa sababu katika baadhi ya miji itakuwa ni tabu kumpata mnyama asiyekuwa hivyo, kwa kuwa watu wazingatia hili ni alama, mwenyewe anawahifadhi wanyama wake. Lakini ukimpata ambaye hana hata hilo ni bora, bora zaidi. Ikiwa hakuna isipokuwa huyo, sio ila yenye kuharamisha. Kadhalika mnyama mwenye pembe ni bora zaidi kuliko asiyekuwa na pembe. Al-qarna. Kadhalika wale wanyama wenye kutiwa alama za moto, alama ambazo zina athiri mpaka nyama zao, huyu ni mnyama wa kuepukwa. Watu huwachoma wanyama kwa moto wakiandika majina yao au majina ya mazizi yao. Alama ile ikiwa ni ya moto inafika kwenye athari mpaka kwenye nyama, wale wafugaji wanajua, epuka alama hiyo. Ama ikiwa amechorwa tu kwa rangi au kwa kunyonyolewa manyoya juu ya ngozi, la basi. Ukiona alama ya moto imefika kwenye nyama, nyama inakuwa na dosari, hata mnadani hana bei mnyama yule. Kwa kuchoma hafai, ile sehemu yenye alama inakuwa ngumu, inakuwa imekauka kama mwajua kula nyama. Lakini tayeb, kingine ni adabu kwa huyu mchinjaji kubwa ambalo nitalitaja hapa. Mwenye kuchinja amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake kwenye kuchinja kwake. An yabtaghi wajha Allah, atafute radhi na uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada hii ya kuchinja. Na usifanye kwa mujaradi wa ada, wewe chukulia ni ibada, tatakarabu biha ila Allah jalla wa ala, wajikurubisha kwa kichinjo chako hicho kwa Allah jalla wa ala, na umuombe akukubalie, na hiyo ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi yako wewe na familia yako. Na kurba hii iwe katika mizani ya mema yenu siku ya kiyama. Mtakasie Allah dini, usifanye kwa ajili ya uchu tu, kwa kuwa wapenda nyama. Ikawa wewe wafikiria kule namna utakunywa zile supu, la, kula furahi, lakini ikhlas iwepo wakati wote. Jambo nyingine katika adabu za mwenye kuchinja, kama tulivyofundishwa na Mtume alayhi salam, anayekusudia kuchinja basi asikate chochote katika mwili wake, katika vile vyenye kumea, ima sha'ar, nywele za kichwa na sehemu nyingine, kadhalika asikate kucha. Kutoka imeandama Dhulhijja mpaka achinje, muda wa kuwa ana nia ya kuchinja, asichukue chochote katika mwili wake katika vile vyenye kumea. Kwa hivyo usikate kucha zako wala usinyoe nywele zako ikiwa una nia ya kuchinja na maandalizi unayo. Na ikiwa huna mpango wa kuchinja wala huna nia hiyo, basi sio kama ni haramu kunyoa nywele kupata kucha katika ayyamul ashr. La, ni kwa yule mwenye kutaka kuchinja. Hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idha ra'aytum hilal dhil-hijja وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. بين متفونا مزي منام وذو الحجة ناكتاك مجاوين كتشنجا بس ناجزويلية ناكوكاتا جشوتك كتك نيولزاك أو كتشزاك. حديثي مقول كتك متامكم بالمبال لكن إن فيديشا كوامبا كومون يكتك كتشنجا أسيشوتك كتك مليواك mpaka atamaliza kuchinja. Sasa hapo utanyonywele utakata kucha na mengine. Hii ni kwa ikhtisari sana baadhi ya ahkam zenye kufungamana na al-udhiya. Kwa hivyo tujitahidi kutafuta kichinjo hiki, wakati ndio huu, tupambane. Mwenye uwezo wa ng'ombe atafute ng'ombe, mwenye uwezo wa ngamia masha Allah atafute ngamia wake, ambaye hana uwezo yeye peke yake, lakini akijiunga na wenzie wanaweza. Mathalan ng'ombe auzwa 500,000 au 600,000, wakaamua kuchanga kila mtu 100,000, 80,000, basi wajikusanye watu 7-7 kwa ng'ombe au ngamia, watu 7 ngamia wao, watu 7 ng'ombe wao, kila mmoja atapata fadhila za kuchinja kwa kufanya hivyo. Watachukua sehemu katika ng'ombe huyo, watakula na familia zao, sehemu nyingine watatoa sadaka. Wengine ambao hawawezi kujikusanya kwenye ng'ombe au kwenye ngamia, basi tafuta kijimbuzi chako, tafuta mbuzi, wanapatikana. Tafuta kondoo wako, wapo. Almuhimu jitahidi kujiandaa na wewe kuchinja. Hii ni ibada ya Waislamu, na usikae tukusubiria kupewa, na wewe una uwezo wa kuchinja na kutoa. Pana watu wana mikono ya kupokea kuliko kutoa. Wao hukaa kusubiria shirika gani mwaka huu litaleta ng'ombe wengi, na kwenye majumba yao mazizi yamejaa mifugo, wana wanyama, ng'ombe, kondoo, lakini wao hufuatilia mwaka huu wataleta wale kweli? Ndio kazi yao, wanafuatilia data. Vipi Waarabu mfunguka huko? Na sisi hii dini umeambiwa hizi ibada ni za Waarabu peke yao. Wale wanajipinda kwa uwezo wao, wakajitolea kujisafisha na madhambi yao na kukimbilia khairat. Na wewe hebu tuziondoe hizi fikra za kupewa pewa katika mambo ya dini, tujipinde kutoa. Wallahi Waislamu wana uwezo. Lau tungeamua kujibana na kuweka mifumo sisi ya watu kujitolea katika misimu kama hii, ingekuwa tuhitaji watu kutusaidia katika maeneo yetu, kwa mang'ombe mpaka watoke huko, tungeweza na sisi kuwasafirisha kupeleka nchi zenye njao. Lakini ubakhili tu, dini za ujanja ujanja. Watu wengine wana uwezo mzuri tu. Kuna mtu hakumbuki lini aliwahi kuchinja, hakumbuki, lakini mambo ya hovyo hovyo anafanya. Badilisha magari kila kukutwa, badilisha usafiri, leo kafanya hivi, nyumba anazo hizi, lakini si mchinjaji. Asubiri watu wachinje aje aombe nyama. Tujitahidi kujirekebisha sana sisi. Kwa hiyo tujiandae. Kwa wale walioniuliza baadhi ya maswali, nafikiri nitakuwa nimeyajibu. Na ziada hii ni faida kwetu sote. Bila shaka hii ni tarehe 5 imeingia, eh? Lailatul Khamisa, si ndio? Min shahri Dhulhijja. Haya, siku zimekwisha. Paka tuifikie Eid bana siku 4 tu. Kwa hivyo tujibane bane bajeti zetu huko. Tujibane, tujifunge sisi na familia zetu kwa ajili ya udhia. Tutaishia hapa inshaAllah Taala. Poleni kwa kuwachelewesha, kwa kuwa muda sio rafiki sana, lakini kwa kuwa sisi ni wanafunzi, tupeane udhu kwenye mambo kama haya ya sheria. Nafikiri mtakuwa mmesamehe, si ndio? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah yubarik fikum.